12. Cesta lesem se zúžila a přinutila jezdce, aby se seřadili za sebou. Ray, který jel v čele, náhle zpomalil. Pozor! Můj biologický detektor něco hlásí. Upozornění ale přišlo pozdě. Přes cestu byl natažen provaz a ten jej schodil z koně. Marka rovněž, protože jel v těsném závěsu za ním. Jedině Oliver měl ještě čas koně zarazit a uhnout do lesa, protože na něj zároveň skočil nějaký člověk z větve dubu. První se zdvihl Ray a pomohl Markovi na nohy. Bylo to právě včas, protože se na ně z houští vrhlo asi tucet banditů. Měli na sobě staré hadry, ale zbraně se jim jen blištěly. Mark před sebou náhle spatřil hubeného dlouhána, jak se napřahuje a snaží se mu rozrazit lebku. Odrazil ránu štítem. Okamžitý protiútok rozetnul protivníkovi hrdlo. Nestačil ani vydechnout a už tu byl další útok. Jeho štít se znovu zachvěl, tentokrát pod silným úderem sekery. Mark už nestačil reagovat protiútokem. Další útočník ozbrojený mečem udeřil na pravou stranu. Byla to pěkná rána, ale čepel jenom sklouzla po ochranné cloně. Kde je Oliver? Zeptal se telepaticky Mark. Najdeme ho později, nejdřív se musíme zbavit tady těch lumpů. Jsou zatraceně houževnatí. Markovi protivníci vyrazili k novému útoku. Další hrozná rána sekerou. Štít se nerozlomil jenom proto, že ho vyrobil Ray. Jinak by byl vejpůl. Rána mečem mířila na hlavu. Otočka. A okamžitý protiútok. Na mužových prsou se objevila velká rána. Ale z boje ho nevyřadila. Teď Marka chytli dva banditi a tisknou ho tak, že se nemůže ani pohnout. Objeví se třetí a nad hlavu zdvihá železnou kouli s ostrými hřeby. Náhle muž s koulí na dlouhou sekundu strne a zůstane nehybně stát. Pak se svalí jako špalek. Pod lopatkami mu trčí šíp. Chlápka se sekerou stihne stejný osud a toho třetího o chvilku později rovněž. Mark je zase volný. Souvne a předstírá, že uhýbá a přitom vráží meč soupeřovi rovnou do břicha. Oliver vzal splašeného koně za uzdu a oklikou se vracel k místu, kde byli přepadeni. Jeho příchod vzbudil mezi útočníky pozdvižení. Dva se na něj s křikem vrhli. Vylétl šíp a skolil toho nejbližšího. Oliver s klidem starého mazáka vyndal z toulce další šíp, natáhl a zamířil. Trefil útočníka, který už byl metr před jeho koněm. Jak by rozběhnutý, udělal ještě dva kroky, zachvěl se a hlavou padl koni pod kopyta. Ten byl ale na lidské šarvátky zvyklý a tak se ani nepohnul. Ray mezitím taky nezahálel. Nejdřív bojoval podle pokynů SDPP a používal meč pouze na plocho. Když ale viděl, v jakém nebezpečí se ocitl Mark, začal se bít pořádně. Zrychlil tempo a točil se jako blesk. Dvěma útočníkům protěl hrdlo, třetího praštil rukojetí do obličeje tak, že se celý zbrotil krví. Jiní dva, když to uviděli, nejprve ucouvli, zaváhali a pak se dali o překot na útěk. Celou dobu se tak trochu v pozadí držel jeden urostlý chlapík v kožené kamizole. Byl to jejich velitel, který zezadu své muže hlasitě povzbuzoval. Když viděl, jak neúspěšní jsou jeho stoupenci, zdvihl meč a s nepříčetným řevem se vrhl na Marka. Ve velmi rychlém tempu se střídal útok s protiútokem. Bandita byl nejen silný, ale i mrštný. Mark už začínal funět a srdce mu zběsile tlouklo. Z čela se mu řinul pot a štípal ho do očí. Meč se mu zdál čím dál těžší. Jedinou útěchou mu bylo to, že jeho protivník heká a funí ještě víc než on. Ve snaze rychle ukončit boj rozhodující ranou zdvihl bandita meč vysoko nad hlavu. Mark ránu tušil, uhnul jí a udeřil sám do pravého ramene. Bojovníci zůstali chvíli bez hnutí. Bandita se snažil střást Markovu zbraň ze zraněného ramene, ale marně. I když se bránil, křečovitě sevřená ruka se mu samovolně otevřela a on upustil meč na zem. Pak klesl na kolena, levou rukou se chytil za poraněné rameno a skrz prsty mu začala příštit krev. Slitování, sire, vzdávám se. Konec boje. Někdo tě musel upozornit, když si nastražil takovou past. To kovář. Prodal jsem mu koně. Řekl mi, že máte pěkně nadité měšce. Mark se nervózně rozesmál. Potom napětí se potřeboval uvolnit. Vsadil bych se, že bys zase pochytal koně a prodal je ještě jednou. Časy jsou zlé, sire, a po cestách je tak málo lidí. Kdes sehnal taková krásná zvířata? Na kraji bažin, přísahám, pane. Král vyslal před 14 dny velmi silnou výpravu proti nějakému neznámému nepříteli, ale vrátilo se jen pár bojovníků. Zapřísahám vás, pane, nevydávejte mě králi. Vrátím vám vaše peníze. Je to všechno, co mám. Já nejsem žádný bandita. To, co si koupím, to také zaplatím. Nech si své zlato, ale příště, až tady tudy půjdeme, raději se nám vyhni. Takovou trpělivost jako teď už možná mít nebudu. Loupežník pořád nemohl uvěřit takové velkorysosti. Vycouval skleněním a opakovaným děkováním. Oliver s Rajem zatím pochytali koně. Musíme pokračovat cestě. Už jsme ztratili dost času. Jak je ještě daleko ta Heva? Pospěšme si, ať jsme tam před setměním, protože pak se brány města uzavřou. Pozemštěné vyrazili cvalem. Po chvíli se cesta rozšířila a všichni tři tak mohli jet vedle sebe. Zachránil jsi mě před pěknou migrénou. Jednu chvíli jsem se bál, že při prvním souboji ztratíš hlavu. Oliver se smutně pousmal. Vedle vzteklých psů je takový bandita učiněný anděl. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.